Radio. Kort op content marketing. Ieder bedrijf probeert wel zijn verhalen in het nieuws te krijgen en wereldkundig te maken. Daarvoor huren ze PR-bureaus in, schrijven ze persberichten, publiceren ze whitepapers. Het ICT-bedrijf Fujitsu doet het sinds 1,5 jaar anders en is zeer actief content marketing gaan gebruiken intern. En daarmee halen ze verrassende resultaten. We gaan praten met Judith Akkerman, zij is Senior Marketing Manager bij Fujitsu, over wat ze nu anders doen. Hoi Judith. Hoi Robin. Wat is er veranderd? Wat wij veranderd hebben is met name gekeken naar hoe wij PR anders kunnen inrichten. Elk bedrijf wil natuurlijk awareness creëren in de markt, wil zorgen dat het merk bekend is. Maar alleen het merk is niet voldoende, je wil het merk laden met goede verhalen. En dat is waar wij naar op zoek zijn gegaan. 1,5 jaar geleden toen ik begon bij Fujitsu ben ik gaan kijken naar de verhalen die er zijn onder de gewone en de ongewone Fujitsu-medewerkers. Dus ik ben met iedereen gaan praten. Wat is nu eigenlijk je kennis? Wat weet je? Wat ken je over de markt? Je spreekt de klanten immers. Je hebt er een mening over. Hè? Denk over thema's als cloud, als big data. Daar hebben wij natuurlijk een mening over. Dus ik ben dat gaan vragen. En ik ben gaan kijken wie van de medewerkers heeft nou een goede combinatie van het technische verhaal, maar ook het bedrijfsverhaal. Dus wat is het bedrijfsthema en hoe is die koppeling met het technische verhaal? Wat moeten klanten nu wel en wat moeten ze nu niet doen? Waar moeten ze voor oppassen? Wat zijn de valkuilen? Dat is kennis wat in een organisatie zit, wat heel vaak niet naar boven komt. Nou, we zijn daarnaast gaan kijken naar het PR-beleid dat wij op dat moment hadden. We hebben een groter bedrijf dat gewend is om persberichten uit te sturen per mail. En heel vaak zie je ook nog dat er een preview pane aanstaat bij de journalist, waardoor ze eerst door je logo moeten scrollen, dan pas van je persbericht zien. En dat is niet wat je wil. En zeker niet bij journalisten die meer dan 100 persberichten per dag krijgen. Die zien jouw persberichten op een gegeven moment niet meer. En de vraag is ook, is het wel een pushmarkt? He, moet je je berichtgeving, moet je dat wel pushen naar de media? Dus je hebt eigenlijk een redactie gevormd intern? We hebben eigenlijk een redactie gevormd, ja. Ja. Werkt het? Dat werkt heel goed, want mensen denken inmiddels in termen van invalshoekjes. Mensen weten vaak niet wat voor nieuws ze hebben, op wat voor nieuws ze zitten. Denken vaak van, joh, maar dat is toch helemaal niet zo bijzonder. Maar dat is wel de verhalen die wij over het voetlicht willen brengen, waar journalisten naar vragen en waarvan we uiteindelijk willen dat de klanten dat ook weten, dat wij er zo over denken. Dat is in essentie thought leadership. En het is een andere vorm van content marketing. Wat je in bedrijven vaak ziet, is dat ze eindeloos whitepapers schrijven. Wij schrijven ze ook en het is absoluut een goed middel. En het is ook een goede manier om te laten zien dat je een kennisleider bent. Maar het is dat niet alleen. Invalshoekjes is daarbij een hele goede aanvulling. Invalshoekjes zijn kort. Het is 10 regels over een bepaald topic wat op dat moment hot is. Je kan daarmee de journalisten benaderen. En je zit dus eigenlijk op het nieuws. Met een whitepaper heb je een visie, maar zit je niet op het nieuws. Ja. Dus dat is denk ik een goede aanvulling om dat op die manier te doen.